ำรวจความพร้อมบรรลุมรรคผลขั้นที่4ของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมเมื่อเจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามลำดับโดยไม่เลิกล้มกลางคันนักเจริญสติรู้สึกถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผลด้วยการมีปกติเห็นว่ากายใจไม่ใช่บุคคลไม่แม้กระทั่งอยากได้มรรคผลเพื่อตนเองเพราะอุปาทานว่ามีตนลดน้อยถอยลงทุกทีอย่างไรก็ตามความรู้สึกเข้าใกล้มรรคผลมีหลายแบบแบบไม่รู้อะไรเลยแต่นึกว่ารู้ก็มีแบบย้ำหลอกตัวเองให้เชื่อว่าเข้าใกล้ภาวะบรรลุมรรคผลเข้าไปทุกทีก็มีแบบสำคัญผิดคิดว่าภาวะของจิตบางอย่างเฉียดมรรคเฉียดผลก็มีตัวความรู้สึกจึงไม่ใช่เครื่องประกันที่ดีตรงข้ามอาจลวงเราให้ไขว้เขวมัวหลงเมากิเลสรูปแบบใหม่ก็ได้เราจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ตรวจสอบคุณภาพของจิตว่าพร้อมบรรลุมรรคผลจริงและเป็นหลักเกณฑ์ชนิดที่เราสามารถเทียบวัดได้ด้วยตนเองอาศัยประสบการณ์ภายในมาตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนี้1. มีสติเป็นอัตโนมัติสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้และไม่ใช่อะไรที่สูงส่งพิสดารเกินจินตนาการเอาแค่ง่ายๆอย่างเช่นตอนนี้กายนั่งอยู่รู้ไม่ว่ากายนั่งอยู่ถ้ารู้ก็นั่นแหละปากทางไปนิพพานอย่างไรก็ตามสติชนิดที่พร้อมจะพาไปถึงมรรคถึงผลได้จริงนั้นหมายถึงรู้อยู่เรื่อยๆเปลี่ยนท่านั่งก็รู้เปลี่ยนจากสบายเป็นอึดอัดก็รู้เปลี่ยนจากสงบเป็นฟุ้งก็รู้เปลี่ยนจากจิตดีๆเป็นจิตตกก็รู้เปลี่ยนจากปลอดโปร่งเป็นกระโจนออกไปหาเหยื่อล่อทางหูตาก็รู้กล่าวโดยย่นย่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็รู้อยู่อย่างเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เวลาส่วนใหญ่เผลอเมอหรือหลงลืมไปว่ากายใจเป็นอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเราต้องทราบด้วยว่าถ้าสติเป็นอัตโนมัติจริงก็ต้องไม่ใช่เค้นกำลังเพื่อเพ่งเล็งอย่างหนักหน่วงเพราะยิ่งตั้งใจออกแรงเพ่งมากขึ้นเท่าไหร่ตัวตนและมโนภาพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นคำว่าเป็นอัตโนมัติในที่นี้ต้องหมายถึงสติที่มาเองเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่มีการฝืนไม่มีการพยายามเกินกว่ากำลังที่มีอยู่ถ้าทำความเข้าใจกันเนิ่นๆตั้งแต่เริ่มฝึกเจริญสติสติก็จะเป็นอัตโนมัติได้ไม่ยากเช่นสังเกตดูจะทราบว่าเราออกแรงเพียงน้อยนิดก็สามารถรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้แล้วไม่ใช่ต้องฝืนจดจ้องลมหายใจซิมากมายยิ่งออกแรงกำหนดรู้น้อยลงเท่าไหร่ลมหายใจก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นด้วยซ้ำการออกแรงเพียงน้อยแต่สามารถรู้ได้อย่างต่อเนื่องกับทั้งไม่เกี่ยงงอนว่าต้องเป็นเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบมีอะไรให้รู้ก็รู้จะนำไปสู่การมีสติแบบเบาแรงสบายกายสบายใจและพัฒนาเป็นความเคยชินที่จะรู้ไปทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าลมหายใจอิริยาบถสุขทุกข์สภาพจิตตลอดจนสภาวะธรรมหยาบและละเอียดทั้งปวงกล่าวอย่างเจาะจงสติที่แท้ต้องรู้ตามที่ปรากฏไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่อยากให้ปรากฏหลายคนจะเกิดสติก็ต่อเมื่อใจสบายโปร่งโล่งแต่ตอนอึดอัดคัดแน่น จะไม่ยอมรับและพยายามเรียกร้องหาภาวะที่ดีขึ้นแบบทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นอย่างนี้เรียกรู้ตามอยากไม่ใช่รู้ตามจริงสรุปคือถ้าเจริญสติมาเรื่อยๆก็จะไม่เป็นผู้หลงลืมเหม่อลอยไม่ออกแรงเพ่งเคร่งเครียดและไม่เรียกร้องเอาแต่สภาพดีๆที่ถูกใจแต่จะสะสมสติอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเองในวันหนึ่งและเมื่อสติเป็นอัตโนมัติแล้วก็นับว่าเราได้หัวหน้าขบวนนำความพร้อมบรรลุมรรคผลข้ออื่นๆตามมาเป็นลำดับสองมีการพิจารณาสิ่งถูกรู้ด้วยปัญญาเมื่อสติเป็นอัตโนมัติดีแล้วก็ได้ชื่อว่าเท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามจริงและการมีความสามารถล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ตามจริงนั้นก็จะพลอยได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นผู้ทรงปัญญาเยี่ยงพุทธแท้ข้อนี้บอกเราว่าสติที่ถูกย่อมนำมาซึ่งปัญญาด้วยกล่าวคือเมื่อมีสติย่อมเอาภาวะตรงหน้าเป็นตัวตั้งเสมอไม่ว่าเป็นกายหรือเป็นใจไม่ว่าเป็นดีหรือเป็นร้ายกับทั้งเท่าทันไม่ว่าตอนเกิดหรือตอนดับซึ่งก็พาให้เกิดปัญญารู้ว่าภาวะตรงหน้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะที่สติชนิดรู้อะไรไปอย่างนั้นเองไม่อาจพาเราไปถึงความมีปัญญาได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าตนสามารถรู้สึกตัวได้เรื่อยๆจะขยับเคลื่อนไหวท่าไหนรู้หมดเท่าทันไปหมดอันนั้นก็อาจจะจริงอยู่ทว่าเขารู้ด้วยอาการยึดมั่นว่ากายของเขาขยับกายของเขาจึงดูเป็นสิ่งคงที่อยู่ต่อเมื่อเขารู้สึกตัวด้วยอาการเห็นจริงว่าธาตุขันธ์มันขยับกายของเขาจึงปรากฏตามจริงว่าเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆเปลี่ยนลมเข้าออกไปเรื่อยๆเปลี่ยนไออุ่นไปเรื่อยๆกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงให้เห็นภาพชัดขึ้นการมีสติรู้ว่ากายขยับนั้นนักยิมนาสติกจัดว่าเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายเท่าแต่ก็ไม่มีใครบรรลุมรรคผลเพียงเพราะเล่นยิมนาสติกเก่งทั้งนี้เพราะจิตยังถูกหลอกว่ามีตัวเราขยับหรือกายเรายืดหยุ่นว่องไวเหนือคนอื่นอยู่เสมอสำหรับผู้ฝึกเจริญสติมาตามลำดับย่อมผ่านการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงอิริยาบถไม่เที่ยงกายเป็นของสกปรกกายเป็นธาตุและกายเป็นของศูนย์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวใครอยู่ในกายนี้ดังนั้นถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นคือการขยับกายเคลื่อนไหวกับทั้งมีสติรู้การขยับกายนั้นโดยอัตโนมัติก็จะเกิดปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเห็นลมหายใจไม่เที่ยงเห็นอิริยาบถไม่เที่ยงหรือเห็นความไม่มีบุคคลอยู่ในกายนี้นั่นเองเป็นเหตุให้เห็นตามจริงว่าไม่มีเราขยับมีแต่ธาตุขันธ์ขยับการมีทั้งสติและปัญญาย่อมทำให้นักเจริญสติไม่หลงยึดเอาภาวะใดภาวะหนึ่งที่ตนชอบใจมาเป็นเกณฑ์วัดว่าตนใกล้จะถึงมรรคผลดังเช่นที่หลงยึดกันมากกว่าอย่างอื่นเห็นจะเป็นความรู้สึกว่างๆพอว่างๆก็มักเหมาว่านั่นคือว่างจากความรู้สึกในตัวตนจึงพยายามกลับไปสู่ความรู้สึกว่างชนิดนั้นท่าเดียวไม่สนใจภาวะทางกายใจที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาเลยในที่สุดย่อมติดอยู่กับความรู้สึกเฉียดมรรคเฉียดผลอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตทั้งที่ยังอยู่อีกห่างต้องเจริญสติเพื่อรู้ตามจริงอีกมาก อันหนึ่งการพิจารณาธรรมอาจหมายถึงความสามารถในการรับมือกับกิเลสเฉพาะหน้าได้อย่างท่วงทันด้วยเช่นเมื่อเกิดราคะกล้ารู้แล้วว่าราคะเป็นสภาวะเด่นให้เห็นชัดในปัจจุบันแต่ราคะยังไม่หายไปเพียงด้วยการตั้งสติรู้นั้นก็เปลี่ยนแผนรับมือกิเลสเสียใหม่อาจระลึกถึงก้อนเสลดในลำคอซึ่งทั้งลื่นทั้งเหนียวทั้งเหม็นหากเชี่ยวชาญในการนึกรู้สึกถึงความสกปรกได้ชัดก็ย่อมถอนราคะได้ทันสถานการณ์นี่นับเป็นตัวอย่างของปัญญาพิจารณาสิ่งถูกรู้เพื่อให้เกิดธรรมอันควรสามมีความเพียรพิจารณาธรรมเมื่อปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเต็มที่สิ่งที่จะตามมาเป็นธรรมดาคือความเพียรไม่ย่อหย่อนเพราะพบแล้วว่าหลักสำคัญของการเจริญสติมีอยู่นิดเดียวนั่นคือมีอะไรให้ดูก็ดูให้หมดไม่ใช่เลือกดูแต่ที่ดีๆหรือที่พอใจจะดูท่าเดียวพอเกิดปัญญาเห็นจริงว่าควรดูให้หมดเราจะไม่มีข้ออ้างในการเว้นสติแม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นยามขี้เกียจยามเมายามฟุ้งซ่านเราก็ถูกฝึกให้รู้สึกตัวว่ากำลังขี้เกียจกำลังเมากำลังฟุ้งซ่านโดยเห็นว่าภาวะเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราเกิดได้ก็ดับได้ถ้ามีภาวะอันเป็นปฏิปักษ์มาแทนที่นักเจริญสติมักปักใจเชื่อผิดๆนึกว่าความเพียรหมายถึงการย่ำทำอะไรซ้ำๆอยู่กับที่ให้ต่อเนื่องนานๆเช่นการนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงโดยไม่พักนั้นเป็นตัววัดว่าเพียรพยายามแก่กล้าทั้งที่ระหว่างนั่งหลับตาอาจเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ติดจัดเป็นความเพียรที่สูญเปล่าไม่เกื้อกูลให้สติเจริญขึ้นเลยผลของการเพียรนานแบบผิดๆนั้นคือการเหนื่อยหน่ายเข็ดขยาดท้อแท้เพราะไม่เห็นความก้าวหน้าจึงไม่อยากบำเพ็ญเพียรอีกเลยแต่หากความเพียรยืนพื้นอยู่บนการพิจารณาธรรมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าเป็นภาวะใดเช่นขณะนี้รู้สึกพร่าเรือนไม่พร้อมจะตั้งสติก็ทำความรู้จักอาการพร่าเรือนสักนิดหนึ่งดูว่ามันมีสภาพให้รู้สึกอย่างไรแล้วจะแปรไปเป็นแบบไหนอีกเท่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเพียรแล้วผู้มีความเพียรพิจารณาทุกสภาวะธรรมย่อมร่าเริงในการเห็นสภาวะต่างๆในขอบเขตกายใจว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปจริงๆทุกสภาพแต่ผู้เพียรจะเอาแต่สภาวะธรรมที่น่าพอใจยอมหดหู่แบบไม่รู้ตัวเพราะพบกับความล้มเหลวไม่ได้อย่างใจร่ำไปสี่มีความอิ่มใจในการเท่าทันสภาวะธรรมเมื่อความเพียรพิจารณาธรรมแก่กล้าเต็มกำลังสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความอิ่มใจและความอิ่มใจในที่นี้ก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับความสมหวังน่าชื่นมื่นแบบโลกเพราะเป็นความอิ่มใจอันปราศจากเหยื่อล่อแบบโลกกับทั้งมิใช่ความปลาบปลื้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลรำไรในอนาคตอันใกล้เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้าความเท่าทันธรรมจะทำให้เราตระหนักว่าความอิ่มที่แท้นั้น ม่ใช่กายได้กินมากเท่าใดกับทั้งไม่ใช่ใจสมอยากเพียงไหนแต่เป็นความพอเป็นความหยุดอยากเป็นการยุติอาการไขว่คว้าเหยื่อล่อภายนอกทั้งสิ้นทั้งปวงถึงขั้นนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เห็นทรัพย์ภายในน่าปลื้มใจกว่าทรัพย์ภายนอกยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไรก็เหมือนทรัพย์ภายในยิ่งท้นล้นอกมากขึ้นเท่านั้นหากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเราย่อมทยานออกไปไขว่คว้าเหยื่อล่อภายนอกไม่รู้จบรู้สิ้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นต้องกระชากความรู้สึกของเราให้ยื่นไปยึดได้เสมอไม่วันนี้ก็วันหน้าห้ามีความสงบระงับเยือกเย็นเมื่ออิ่มเอมเปรมใจถึงที่ถึงขั้นไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรู้นั้นย่อมตามมาซึ่งความสงบระงับเยือกเย็นเป็นธรรมดากายขยับเท่าที่จำเป็นต้องขยับใจเกิดปฏิกิริยาเท่าที่จำเป็นต้องเกิดปฏิกิริยาผลจากสภาพคนอยู่ไม่สุขนั่งนิ่งไม่เป็นใจเย็นไม่ได้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าความสงบระงับมีหลายระดับระดับที่กายหมดความกระสับกระส่ายเพราะนอนหลับสบายก็มีระดับที่กายใจผ่อนพักหลังสะสางการงานยุ่งเหยิงเสร็จสิ้นก็มีระดับที่จิตใจสงบสุขเพราะเรื่องร้ายผ่านไปก็มีระดับที่กายใจหยุดกระโจนไปหากามก็มีระดับที่จิตดับความเร่าร้อนของเพลิงพยาบาทลงด้วยน้ำใจอภัยได้ก็มีแต่ความสงบระงับที่กล่าวมาทั้งหมดยังด้อยคุณภาพนักเมื่อเทียบกับความสงบระงับในขั้นนี้เพราะในขั้นนี้จิตอิ่มใจในธรรมจนไม่อยากกลับไปหากิเลสอยากตีตัวออกห่างจากกิเลสและเมื่อจิตไม่เอากิเลสกิเลสย่อมปรากฏเป็นของอื่นเป็นของแปลกปลอมจากสติผู้รู้ผู้เห็นยากที่จะกดดันกายใจกระสับกระส่ายได้อีกเครื่องชี้ว่าเรามาถึงความสงบระงับจริงคือการปราศจากแรงดิ้นใดๆลองสังเกตดูง่ายๆตอนที่เปลี่ยนจากความสงบระงับเป็นฟุ้งซ่านหากรำคาญตัวเองอยากสงบให้ได้อย่างใจทันทีตลอดจนออกแรงกดจิตให้นิ่งตามเดิมอันนั้นเป็นตัวบอกว่ายังมีแรงดิ้นอยากสงบอยู่ยังไม่ใช่ของจริงแต่หากฟุ้งแล้วรู้ทันว่าฟุ้งโดยไม่อินังขังขอบไม่ดิ้นรนใดๆกระทั่งความฟุ้งแสดงความไม่เที่ยงด้วยการระงับไปเองอย่างนี้จึงเรียกว่าของจริงเพราะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้างความสงบก็ไม่มีหกมีความตั้งมั่นเมื่อจิตระงับความกระเพื่อมไหวเหมือนแผ่นน้ำกว้างใหญ่สงบราบคาบจากใจกลางถึงขอบฝั่งสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความตั้งมั่นแห่งจิตและไม่ใช่ตั้งมั่นทื่อๆแบบไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นความตั้งมั่นอยู่อย่างรู้เห็นทราบว่ากายใจสักแต่เป็นสภาวะไร้บุคคลเกิดภาวะหนึ่งแล้วต้องเสื่อมจากภาวะนั้นเป็นธรรมดาเพื่อเข้าใจความตั้งมั่นแห่งจิตในที่นี้อย่างแท้จริงก็สมควรอาศัยการเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเจริญสติคือตั้งแต่เราเกิดมาจะมีความตั้งมั่นชนิดหนึ่งอยู่เองโดยธรรมชาตินั่นคือตั้งมั่นในความรู้สึกอยู่ว่ากายใจนี้คือเราต่อเมื่อเจริญสติกระทั่งกายใจไม่กระสับกระส่ายสงบระงับเยือกเย็นบริบูรณ์ จึงถึงความตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราไม่ว่าขยับท่าไหนเกิดปฏิกิริยาทางใจหนักเบาเพียงใดก็ล้วนเป็นภาวะแห่งรูปเป็นภาวะแห่งนามไปทั้งสิ้นความตั้งมั่นอันปลอดโปร่งไร้อุปาทานจะทำให้จิตปรากฏเด่นดวงมีความเป็นใหญ่รู้ลักษณะของตัวเองมากกว่ากายเครื่องกระทบภายนอกน้อยใหญ่ไม่มีอิทธิพลพอจะทำให้หวั่นไหวเสียการทรงตัวลดระดับความสามารถรับรู้ตามจริงเลยเจ็ดมีความเป็นกลางวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นจนความยินดียินร้ายทั้งหลายหายเงียบสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความรับรู้อย่างเป็นกลางวางเฉยอะไรอะไรสักแต่เป็นสภาวะธรรมสักแต่เป็นนิมิตหลอกใจไม่ใช่บุคคลไม่ควรเก็บมาเป็นอารมณ์ควรรับรู้อยู่เงียบๆถึงการผ่านมาแล้วจากไปของสรรพสิ่งจิตตีตัวออกห่างจากความถือว่ามีถือว่าเป็นเห็นใครตายก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งรูปหนึ่งดับไปหรือแม้เห็นความคิดแย่ๆผุดขึ้นในหัวก็รู้ว่าแค่ภาวะแห่งสังขารขันเกิดขึ้นไม่มีบุคคลอยู่ในที่ไหนๆทั้งภายในและภายนอกความมีใจรู้อย่างเป็นกลางเต็มที่ก็คือปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองและการปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองเป็นคุณภาพของจิตที่พร้อมจะถึงฌานในแบบมรรคผลเมื่อถึงความพร้อมบรรลุมรรคผลจิตจะคล้ายฟองสบู่ที่พร้อมแตกตัวหายวับโดยไม่ใยดีกับการมีการเป็นของตนมโนภาพบุคคลเหลือน้อยเต็มทีและนิมิตแสดงความไม่ใช่ตัวตนของกายใจก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเราเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผลาญกิเลสและเพื่อดูว่าจิตพร้อมจะลุกโพลงเป็นไฟล้างกิเลสไหมก็ดูได้จากการมีสติรู้เฉพาะหน้ามีความเพียรพิจารณาธรรมจนอิ่มใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้เห็นกายใจอย่างเป็นกลางวางเฉยนั่นเอง ความรุ่งเรืองบันเจิดจับตาลึกซึ้งเพียงแรกแลบันดาลปิติเออผลพันนาเห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่งทุกสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสารวิมลแห่งผู้รู้สุดแห่งยอดผู้องค์สัพพัญญูเองความซับซ้อน